राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्सिस शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अपने तो आनंद में है मौज में मज में भगवान के हमारे मौज भगवान राम हमारे भगवान मस्त हरदम सब सब आनंद तो हम भगवान के भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है हम और किसी के नहीं है सेवा कर लेंगे मर दिया तो और किसी का नहीं और हमारा भगवान है और मरा कोई नहीं है सार बात है सार बात है सार बात है। एकदम सारम दतो ग्राह्य में पार्श्व फल हंसे हरदम मत रहो भगवान के चरण आनंद हो गया आनंद हो गया सबसे सार बात है कि भगवान का हूं और भगवान मेरे ये सबसे सार है ईश्वर अंश जीव अविनाशी संपूर्ण जीव उस ग्रंथ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सूरसी भगवान का मानने के बाद में चेतना अमल है सूरज हो जा दूसरे कोई को अपना मानने से गड़बड़ी होती है जो कोई हमारा नहीं हम केवल भगवान है केवल भगवान ही बने कोई दोष नहीं आएगा सब दोष मिट जाएगा सब दोष प्रकृति के संबंध से प्रकृति में है वे अपने मानने गए शरीर को मुख्य मानने से शरीर प्रकृति का है इनको अपने मानने से ये दोष होते हैं कामर को जो लोभर मोहर मदर मच्छर ईर्ष्या द्वेष दम्भर पखंडर जो जीतते हैं वो केवल भगवान के सन्मुख होने से सब खत्म हो जाए शरीर को अपना मानने से होता है दोष शरीर को स्थिर मानने पर भी एक बात है विलक्षण आप ध्यान दिया कि नहीं दिया है आपके स्वरूप में दोष कोई नहीं है आप में कर्ता भोगता अपना नहीं है इन बातों को कृपया स्वीकार कर लो है नहीं शरीर थोप गौनते है न करते न लिपते शरीर में से तो होता हो कर्तव्य होता नहीं है। आप निर्णय सब निर्भर सब सब सिंध छोटे बड़े बूढ़े स्त्रिया पुरुष एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध। शरीर को अपना मानने से अशुद्ध हो, शरीर अपना है ही नहीं, शरीर अपना है ही नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये मेले की ठीकरी, ये मेले की क्या करे, मेले की चीज ये शरीर को अपना मान ला, ये छोड़ दो बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। एक ही बात, एक ही भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे है, बस मैं और किसी का नहीं हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मैं और का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है, ये आप स्वीकार कर दो। सरल देश है, सरल देश है, दृढ़ता पूर्वक ये सच्ची बात है, ये बात एकदम सच्ची है। ये जितने अवगुण आए हैं, ध्यान तो ध्यान मेरी बात की तब ध्यान देना, जितने अवगुण आए हैं ये शरीर को अपना मानने से आए, शरीर को अपना मानने से अवगुण आए हैं, कोई अवगुण का लेश मात्र आप में नहीं है। शरीर को अपना मानने से दोष है, कामन क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड सब शरीर को अपना मानना, शरीर को अपना मत मानो, कोई दोष नहीं, कर्तव्य होने अपना है नहीं। शरीर सो भी कौन थे, न करो थे न लेते थे, 31 वर्ष लोग न करो थे न लेते थे, एकदम मौज में हो। सब के सब जीवन मौत सब सब मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है होती नहीं है, होने वाली चीज मिटने वाली होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति है। केवल आप भगवान गए और भगवान आप आ रहे, मस्त हो जाओ सब, पर मस्त अमृत पी लिया बोल, अमृत पी लिया बोल, असली अमृत है, असली अमृत है, असली भगवान मैं हूँ, मेरा मेरा है, यह असली अमृत है, इससे बड़ी और अमृत नहीं कोई भी। ऐसे मस्त हो जाओगे वैसे, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, धन पा लियो था, खर्च न खूटे सोर न लूटे, भीड़ पड़े आवे काम, माई मेरे निर्धन को धन राम, खर्च न खूटे ऐसा लूटे, अब भीड़ पड़े आवे काम, माई मेरे निर्धन को धन राम, मौज होगी मौज, मेरे फेमस सभा उमरे, घटतन एक सदाम प्रेम राम नाम मेरे हृदय में रखू जो लोभी रखे दाम भाई मैं निर्धन को धन सूरदास इतनी पूंजी रत्न मणि से नहीं काम निर्धन को धन राम माई मेरे निर्धन को धन राम निर्धन को धन राम माई मेरे निर्धन माई मेरे निर्धन को धन राम माई निर्धन को हर छे ना फूटे चोर न लूटे हर छे ना भीड़ पड़े आवे काम मायरी मेरे भीड़ परे आवे काम मायरी में निर्धन को धन राम मायरी मेरे निर्धन को धन राम निर्धन को धन राम मायरी मेरे निर्धन को धन राम निर्धन को धन राम माई रे मेरे धन को दिन दिन सूर सवायो उगे दिन दिन सूर सवायो दिन दिन सूर सवायो ही उगे दिन दिन सूर सवायो घटतन एक छदाम मायरी मेरे घटतन एक छदाम मायरी में निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को धन हो निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को राम नाम मेरे हृदय में राखूं राम हाँ राम नाम मेरे हृदय में राखूं राम नाम जो लो भी राखे दाम मायरी मेरे जो लो भी राखे दाम मायरी मेरे निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को धन राम हो निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को धन मायरे मेरे निर्धन को धन राम मायरे मेरे निर्धन को धन राम सूरदास की इतनी ही पूंजी सूरदास हाँ सूरदास की इतनी ही पूंजी सूरदास रतन मणि से नहीं काम मायरे मेरे रतन मणि से नहीं काम मायरे मेरे निरधन को धन राम मायरे मेरे ओ निरधन को धन राम मायरे मेरे निरधन को धन राम मायरे में निरधन को धन राम मायरे में निरधन को धन राम जानकी विवाह तिथि है आज पद गान की बात आई राम जीरो विवाह तिथि है आज राम जीरो विवाह जानकी जी राम जी आज राम जी विवाह मैं तो मनो मन आसो लागे जी मौज मजे मस्त मजे सब मस्त मजे दशरथ राजकुमार बनो मन आसो लागे जी बनो मन प्यारो लागे जी बनु मन प्यारो लागे है बनो मन प्यारो लागे रे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनो मान प्यारो लागे हे माये मोरी दशरथ राज कुंवर बनो मान प्यारो लागे हे बनो मान प्यारो लागे बनो मान आछो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनो मान प्यारो लागे हे माये मोरी दशरथ राज कुंवर रतन जड़ी तेरो के है रोये रतन जड़ी जड़ित रो से है रोये हीरा जड़ित रो से है रोये माये मोरी कुंडल झलकत कान बनु मान प्यार लाग हे अम्मा मोरी कुंडल झलकत कान बनु मान प्यार लाग हे बनु मान प्यारो लागे बनु मान चोखो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कुंवर बनु मान प्यारो लागे माये मोर दशरथ राज कंवर मोतियन चोक पुराय लो मोतियन चोक माये मोरी सुबरन कलस सजाये बनु मान प्यार लागे अम्मा मोरी सुबरन कलस सजाये बनु मान प्यार लागे बनु मान आचो लागे बनु मान चोखो लागे बनु मान पुठरो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कंवर बनु मान प्यारो लागे हे माये मो दशरथ राज कंवर बनु मान प्यारो लागे हाथी घोड़ला पालकी ओ हाथी घोड़ला ए माए मोरी राजा जनक जीरी पोल मनु मान प्यारो लागे मोरी राजा जनक जीरी पोल मनु मान प्यारो लागे ए बनु मान आचो लागे बनु मान अम्मा मोरी दशरथ राज कंवर बनु मान प्यारो लागे माये मोरी दशरथ राज तुलसी दास की नतीये तुलसी दास की माये वार चरण कमल चित लाए बनु मान प्यारो लागे माए वारा चरण कमल चित लाए बनो मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो लागे अम्मा मोरी दशरथ राज कंवर बनो मान प्यारो लाग हे माए मोरी दशरथ राज कंवर बनो मान प्यारो लाग आजा जनक जी डूंडो पिटवायो राजा जनक जी डूंडो पिटवायो ओ हेलो फिरवायो हेलो फिरवायो योद्धा सब कोई आवो जी फन नू तो ए जी जोधा सब कोई आओ जी थन नु ओ सीतरा धरती पर सब राजा जीत लो मार बजाए देवो बाजा हेलो सबन खबर जनाओ जी फननु तो भाई सबन खबर जनाओ जी फन हाँ राजा जनक जी हेलो फिरवायो राजा जनक जी ओ ढूंढो पिटवायो ढूंढो पिटवायो जोधा सब कोई आओ जी फननु तो ए जे जो दास जो शिव धनुष तोड़ दिखलावे जो शिव जय माला सीता पहिरावे जय माला क्यों नहीं लाभ कमाओ जी फननु तो क्यों नहीं लाभ कमाओ जी फननु तो ओ नु तो नहीं खीर खावण रो ओ नु अरे ओ नु तो नहीं लाडूड़ा खावण रो ओ नु तो नहीं लाडूड़ा खावण रो बल अपनो दिखलावो जी तन नु तो भाई बल अपनो दिखलावो जी तन हाँ राजा जनक जी हेलो फिरवायो राजा ढूंढो पिटवायो जोधा सब कोई आओ जी फननु तो जोधा सब कोइया जी थन तो थन नु तो ओ थन प्रथम जो सुमरू शारदा गौरी पुत्र गणेश कोटि विघ्न टाले सदा बंदौ उमा महेश आस्तो वचन धनुष यज्ञ उपलक्ष को वरणु साखो चार नाम ले रघुनाथ को उबरे सब नर नार रचो स्वयं वर जानकी हेलो रचो स्वयं वर जनक जी हेलो दियो फिराए जो तोड़े शिव धनुष को सीता दू परनाय सुनत सभा के बीच में आया वीर अनेक कुन जाने किन भाग्य में संग सिया को लेख कोई मूछ मरोड़ता कोई करे सिंगार कोई छाती तान के उचके बारंबार कोई नृप पंचांग में देख रहो तकदीर कोई दर्पण हाथ ले निरख रहो तस्वीर कोई दांत घसीट तो कोई ठोके ताल कोई मनावे देवता कब पहरू जयमाल एक कबीर उठ चल पड़ो भूत दिखायो जोर पिंडल्या धूजन लागगी देख धनुष की ओर दूजो दौड़ो क्रोध सू कस कर भींची जाड़ हाथ लगायो धनुष के राफा दीनी फाड़ तीजो नाक फुलाय के दौड़ो कर फुंकार धनुष देख कर चढ़ गई डिगरी चार बुखार चौथो चालो सुगन ले पोथी पतड़ा हाथ धनुष देख कर आ गई आख्या आड़ी रात पंचम इष्ट मनाय के उठो पाय चा मार मारग माही गिर पड़ो दांत टूट गया चार छठो कमर कसी घणी उठे उठ्यो नहीं जाए देवो सहारो भाइयों आयो करने ब्याह अनगिनतीरा वीर है किन बिद करूं बखान थोड़ी सी लो बानगी परखो सो मन धान इन विध जोधा आपकी करी फजीती आप पच पचरड़ का ढली रह गया राग अलाप कई मिल जोधा साथ में लग्या उठावन चाप धनुष हिलायो ना हिलो आखिर बैठ्या धाप सबकी गर्दन झुक गई लाग रही धक धून चारों तरफ निजर करे धनुष उठावे कून तब उठ बोलिया जनक जी वीरन जग में कोय बचन सुनत श्री जनक के को पलखण को होये से न करी श्री राम जी मन में राखो धीर गुरु को शीश नवाय के धनुष लियो रघुवीर नृप असुरन को राम जी सकल तेज हत कीन धनुष तोड़ टुकड़ा करया बरमाला तबलीन हर सहुयो तिहु लोक में सुखी हुया नर नार देव पुसब बरसा करे बोले जय जयकार तोड़ दिया रे राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया ओ तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धन्यवाद तोड़ दिया रे तोड़ दिया रे